Adiós. Ya gana yo decir. La roja ripemo tema. Pon ahí el pin. El equie. Tu banda aquí alianza. Ya gana yo. Banda por muana. Naeba ki te te te soke koti kangai na kati ya lundi libu. Siko yanga na ebite yanga ina yo kumi ya muta. Lobera kati te te soke kosonga o na pasio yo nazali. Tobanda ki alianza yanga ina yo banda momona. Naeba ki te te te soke koti kangai. Siko yanga na ebite, yanga ina yoye komi amutaku. Lobela ngati tete soke okosonga hona pasi oyo nazali. Tete soki akoti kangai na kati ya lundi libu. Siko yanga na ebite yanga ina yo ekomi ya motaku. Lobela ngati tete soki okozonga o na pasi oyo nazali. Tete boligo ekabwani ye tenaliwa yanga na yo ekoganye. Yamakila eko ganye. Eme na lela kana nanie. Tenaliwa yamakila eko ganye. Mama na loba niri nambokae. Awayo keli wananga eko ki. Mama na loba niri na mboka e awayo keli wananga e koki. Solo liwa bako somba te kasi ya yo mama na blagambe magali boso peti kaye para poi como na kitoko ya moki ekufa poe pena kikala na zima na mon amour yeba yo pasi. Esa liga le la namo tema. Ya solo liwa bako somba te kasi. Ya yo pampa no kanta fa boye pere ti kala na sima. Daya, daya la la lelo abie. Ya solo, ya ne paradis. Daya, daya la la lelo abie. Ya solo. Yeah.